Och därmed är vi kommit fram till vår lyttekonkurrens. Denna gång med de mest otroliga premier som någon gång är presenterat i konkurrenssammanhang här i Norge. Första premien, prinsessan och halva kongeriket. Andra premien, Gro Harlem Brundtland och halva Ringerike. Och tredje premien, Inger Louise Valle och Kalvøya utanför Oslo. Och här kommer uppgaven, finn fram papper och blyant och håll det fast. Klarte en bibelsk person att göra. Jag gentar. Klarte en bibelsk. Hallå? Ja, då vet jag det. Det är inte Mette Rytterborg Hansen. Det är Mette 5000 med fem pølser och två bröd. Nej, beklager, det var fel. Bente 5000 med fem pølser och två bröd. Nej, fisk. Oh, ja, Bente fisk med 5000 och två bröd. Nej, nej, nej. Kan det vara Bente en jernstang med 5000? Nej.